Holnap tartatok majd egy tüntetést polgári ellenállás címmel. Mit gondolsz, annak ellenére, hogy visszavonták a törvényt, és hogy ti megtartjátok ezt a holnapi demonstrációt, mit gondolsz, mi ez a változás, ami indokolja, hogy ezt a tiltakozási formát egyébként fenntartjátok, mi ennek a létjogosultsága, és hogyan illeszkedik ebbe a változó magyar politikai térbe? Hát én nem látom a változást, egyelőre a változatlanságot látom. Egyelőre a nemzeti radikális rezsim az ugyanazon a Minszki úton hurcolja az országot keletre, mint ahol eddig. Attól, hogy ezt a mocskos törvényjavaslatukat most éppen nem szavazzák, hanem elhalasztották a szavazását, ez semmi nem változtat. Ez ugyanaz a politika. Csak most egy taktikai hátralépést vezényeltek. Mindössze ennyi történt. De mit gondolsz ebben? Mi a taktika? Hiszen mégiscsak egy hónapokon át építették ezt a narratívát, hogy már pedig itt különböző ügynökök vannak Magyarországon, a civil társadalommal is lenne intézni valója, hogyha a kormány hatalmi gépezetét nézzük, a médiával is lenne úgymond intézni valója a kormánynak, hogyha a hatalmát szeretné megszilárdítani. Tehát, hogyha ezt a logikát követjük, ezzel ellentétes az, hogy most visszalépnek? Nem gondolom. Ők úgy fárasztják a társadalmat, ahogyan a horgász a halat. Egy kicsit feszít a zsinóron, aztán egy kicsit lazít a zsinóron, megint egy kicsit feszít a zsinóron, és a szegény, naív magyarság, amikor éppen lazítva van a zsinóron, akkor azt képzeli, hogy hát most ő ezzel elért valamit, vagy megoldottak a problémák. Az ügye az győzött, de erről szó sincsen. Attól, hogy a tavaszi nagy takarítást átnevezik őszi nagy takarításra, a probléma nem oldódik meg. Ők ezt a törvényjavaslatot nem vonták vissza, csak a szavazást halasztották el. Azért halasztják el, mert ezáltal ezt a pillanatot, amit éppen nem uralnak, megpróbálják eloszlatni, és elhalasztani egy olyan pillanatra, amikor a magyar társadalom éppen nem reagál. Most ők, ha ellenállásba ütköznek, akkor mindig lazítanak a zsinóron, fárasztják a halat. Ilyen módon ők időt nyernek, a polgárság az pedig erőt veszít. Ez a helyzet ez egyáltalán nem példátlan, vagy nem előzmény nélküli. Itt egy nagyon-nagyon súlyos probléma, egy súlyos betegség, ez az illiberális országvezetés, az, ami ellen demonstrálni kell. Ez a törvényjavaslat, ez egyetlen tünete ennek. Nem a tünetet akarjuk orvosolni, hanem magából a betegségből akarjuk kigyógyítani magunkat. Igen, a betegségre mindjárt ki is térhetünk, de hogy, ha már felvázoltad ezt a halfárasztásos képet, akkor miért gondolod, hogy akkor te hal leszel holnap ezen a zsinóron, amikor kiálltok tüntetni? Meg akarjuk fordítani. Ideje, hogy a hal fogja ki a horgászt. Nem követjük a pillanatot, hanem teremtjük a pillanatot. Elég abból, hogy Rogán Antal, meg Orbán Viktor, meg Kocsis Máté pillanatot teremt, aztán pillanatot oszlat. És amikor eloszlatja a pillanatot, akkor a magyar ember, az a másik magyar emberre néz tanástalanul, és az a megy tévét nézni. Ebből elég. Most már teremteni kell, nem csak a pillanatot. A pillanat által a politikát, és a politika által a jövőt. Ideje, hogy a civilek a kezükbe vegyék a politikát, a kezükbe vegyék Magyarország sorsát. Én itt azt olvasom, hogy kontroll, eljött az ideje. Hát igen, eljött az ideje a kontrollnak. Hogy a civilek kontrolláljanak. És ennek a kontrollnak, ennek érvényt kell szerezni az utca kövén. Igenis. Erőt kell mutatni, mert ez a hatalom csak az erőből ért. Kifejezetten akkor a betegségekről is beszélj, hogyha már ezt így fel is vezetted, mert tényleg egy furcsa ez a levezetés abból a szempontból, hogy mégiscsak egy fenyegetés most, ha időre is, tehát a te elképzelése szerint, ha időre is eltűnt éppen a civil társadalom vagy a média feje fölül, és, vagy illetve a magyar demokrácia maradványai felől, de vagy felett. De akkor mi az, ami szerinted továbbra is indokolja azt, tehát, hogy ha ti akarjátok kijelölni az útvonal, a témát, akkor mi az, amivel tematizálni próbáljátok ezt az időszakot, vagy hogy a kormány kövessen titeket? Nincs szükség arra, hogy tematizáljuk. Az elmúlt 15 év a téma. Az elmúlt 15 év ország elveszejtése a téma. Három nemzeti ünnepünk közül háromnak a meggyalázása a téma. A hazánk kifosztása, kisajátítása, leigázása és keletre hurcolása a téma. A ezer éves magyar társadalomfejlődés megtagadása és kisiklatása a téma. A magyar történelem és a nemzeti önazonosság megrablása a téma. És tényleges Szent István jelentéséből való kiforgatása a téma. Az elmúlt 15 év egy összefüggő országgyalázat, egy összefüggő történelmi csőd. Az elmúlt 15 év minden elemében ellentmond az azt megelőző ezernek. És akkor most ők visszavontak egy törvényjavaslatot. Még vissza sem mondták, csak elhalasztották róla a szavazást. Kit érdekel? Kit érdekel? Na, annak a világnak van vége, hogy Rogán Antal meg Kocsis Máté azzal manipulálja a pillanatot, hogy éppen visszavon egy szavazást, vagy éppen elhalaszt egy szavazást, és akkor azt mondják, hogy nincsen pillanat, haza lehet menni tévét nézni. A magyar politika rég túljár már ezen. Nem vagyunk kíváncsiak a filléres trükkjeikre. Nem arról van szó, hogy legyenek szívesek, hagyják békén a sajtót, vagy hagyják békén a civil szférát. Rég túljár ezen a politika. Senki nem hisz nekik, mert már ezerszer bizonyították, hogy nem lehet velük konszenzusra jutni, nem lehet velük kompromisszumot kötni, mert a tűzzel, vassal írtanak mindent, ami kompromisszum, és maga a világnézetük, a szellemiségük ellent mond mindennek, ami társadalmi megbékélés. Ezért aztán nem lehet velük kiegyezni, egyetlen dolgot lehet velük tenni, ki lehet őket kúrálni, mint egy betegséget. Egy picit szeretném azért, hogyha szétszálaznánk itt az elmúlt időszakban a független nyilvánosság, a civil szféra, a független média reakcióit, és akkor még a pártokra utána szeretném, hogyha kitérnénk. Mert hogy a civileknél azért mégiscsak volt egy ilyen higgadtabb, a korábbi évekhez képest higgadtabb, mérlegelőbb álláspont, hogy kifejezték azt, hogy ellenzik egyébként ezt a törvényt, minden eszközzel, mi ennek a problémája, de hogy várjuk meg, és megnézték azt, hogy milyen jogi lehetőségeik vannak. A média az egy kifejezetten feltűzelt állapotba került, és nagyon komoly támogatói kampányok is indultak, és hát a pártok is egyébként, kis pártok azért hallották a hangjukat, de mondjuk érdekes volt az, hogy Magyar Péter és a Tisza némi távolságtartással egy álláspontot felvettek, de egy némi távolságtartással inkább a hazai általános közállapotokról beszéltek. Hogy látod, mert úgy tűnik, hogy ez így együttesen valahogy mégiscsak arra vették rá, meg arra irányították a Fideszt, hogy ne most. Tehát, hogy tehát mégiscsak eltérő reakciók voltak ezek, mint az elmúlt 15 évben. Hogyan tudnád ezt szétszálazni? Mit számít az, hogy most vagy később? Már hát azt mondtad, hogy elmúlt ez a pillanat. Nem, elmúlt az a varázs, amit... Majd akkor múlik el a pillanat, ha visszaadták Magyarországot. Majd akkor elmúlt a pillanat. Addig tart a pillanat. Mostantól kezdve nem múlik el a pillanat. Én nem hiszem, hogy akkor miért nem akkor múlt el a pillanat, amikor Novák Katalin lemondott? Miért nem múlt el a pillanat? Hogy nem múlt el a pillanat? Magyar Péter nem vette tudomásul, hogy elmúlt a pillanat. Annak ellenére megszervezte a Tisza pártot, annak ellenére kijöntött a Tisza, hogy Novák Katalin lemondott. Varga Judit is lemondott. Aztán mégsem múlt el a pillanat. Annak van vége, hogy itt Rogán Antal, meg Orbán Viktor, meg Kocsis Máté itt a pillanatot visszavonja, meg a pillanatot eloszlatja. Többé nem náluk van a pillanat. Többé nem ők uralják a pillanatot. Ideje, hogy a pillanat uralja őket. És ez most már egy ideje így van. Nagyon nagy hiba lenne visszaadni a kezdeményezést. Még egy dologra szeretném, hogy kitérnénk, és ez inkább az egy évvel ezelőtti, vagy hát inkább azt mondom, hogy a 14 éve korábbi, vagy csak 15 éve korábbi időszak plusz az azóta eltelt egy év, hogy volt egy ilyen, ez kicsit az én veszőparipám is, elnézést, nem akarom nagyon befolyásolni úgy a beszélgetésünket, de hogy azt vettem észre, hogy az ellenzéki nyilvánosság különböző szereplői, a független nyilvánosság különböző szereplői jellemzően felvettek egy olyan beszélő pozíciót, egy olyan viselkedés mintákat követtek, ami kontraproduktív volt az ő céljaik szempontjából. Tehát minél harsányabb tiltakozás volt, annál jobban összezárt mondjuk a Fidesz tábora, vagy annál jobban fragmentálódott az ellenzéki tér, annál több feszültség keletkezett, miközben elméletileg valahol érdekközösség is mutatkozott. Hogy látod, ez változóban van-e? Mi történik most például ugye a Tiszának a színre lépésével, illetve a mostani mozgásokat látva? És szeretném, hogyha magad is elhelyeznéd ebben a térben. Talán kezdjük innen. A helyzet az, hogy most annyiban változott a helyzet, hogy az ellenzék le lett váltva. Megnyílt az út a kormányváltás előtt. Akár rendszerváltás is lehet a dologból. Tehát képződött egy olyan politikai alternatíva, amelyik érintetlen a 2010 előtti 8 éves kormányzás kapcsán. Tehát nem tekinthető Orbán Viktor uralma okának, mint az eddigi ellenzék. Ez egy nagy lépés a Fidesz leváltása felé. De nem lehet kizárólag a politikusokra bízni a politikát, mert az a politika olyan is lesz. A magyarok 1990-ben passzívan a fejük felett elvonuló rendszerváltást gyakorlatilag végig asszisztálták. Tehetetlenül. És a következmények ismertek. A spontán privatizáció, az olajszőkítés, az egész 90-es éveknek a pusztulata. A magyarok nem tanulták meg, hogy a kezükbe kell venniük a közügyeket, mert senki nem képviseli őket, mert a népképviselet nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban azért működik, mert a civil szféra egy erős pressziót, egy erős kontrollt tud gyakorolni a politikára, és ezért a politika a képviselet kényszere alatt áll. Magyarországon ez nem valósult meg. 2010-ben megint egy szabad kártyát adott a magyar társadalom az elitnek, hogy váltson rendszert, és a rendszerváltás olyan is lett. Ezeknek a kitöltetlen csekkeknek, amiknek az alját a magyarok aláírják, ezeknek a következménye mindig az, hogy a politikai osztály visszaél a megkapott bizalommal, és visszaél a hatalmával. És lett belőle ez a 15 éves rendszer. Miért? Mert a magyarok úgy gondolták, hogy a rossz vezető elmegy, jön a jó vezető, és a jó vezető majd jól vezeti az országot, és akkor minden rendben lesz, minden meg lesz oldva. De a helyzet az, hogy a politikusok nem változnak. A politikusok nem lesznek jobbak, de lehet egy olyan cselekvőképes és öntudatos magyar társadalom, amelyik képes arra, hogy kikényszerítse a politikából a népképviseletet, hogy kikényszerítse az alapvető kulturális és erkölcsi minimumokat, azokat az európai és nemzeti normákat, amiknek a teljesítése tőlünk nyugatra természetes, de ott sem magától történik. Van egy erős és határozott és cselekvőképes polgárság, középosztály, civil szféra. Ezt itt Magyarországon meg kell teremteni. A baj az, hogy a magyar társadalom egy éberkómában van. És egy éberkómában lévő társadalommal azt csinál a vezetője, amit csak akar. Kiállíthatja az utcasarokra, strikkelni, aki szembe jön, az tesz vele, amit akar, és a miniszterelnök, aki futtatja, az meg felveszi érte a pénzt. Értem csak, hogy ez az, amiből elég. Ideje felébredni az éber kómából. Ideje, hogy a magyarok felelősséget vállaljanak önmagukért. Ideje kézbe venni a politikát, és ideje kontrollt és pressziót gyakorolni a mindenkori politikára. Nem csak a mostani nemzeti radikális vagy illiberális országvezetésre, hanem a következő, az azt követő, meg az azt követőre, a mindenkorira. De ezt az ellenőrzési szándékot, vagy hogy a számodra fontos ügyeket nyilvánosságban tartsd, esetleg valamilyen fék funkciót betölteni, mint civil a társadalomban és a politikával szemben, ezt évek óta próbálod te is. Volt esetleg olyan pont, ahol azt érezted, hogy bár te helyesnek gondolod minden szándékodat ezzel kapcsolatban, mégis azt érez, az történhetett, hogy kontraproduktív volt, és a rendszer téged is használt arra. Most gondolok arra, hogy a saját érdekei szerint. Gondolok arra, hogy mondjuk március 15-én, és nem az idei évről beszélek, hanem korábbi alkalmakról, amikor mondjuk megjelentetek tiltakozni, még hogyha csak egy transzparenst is tartottatok fenn, az a fideszes tábor számára, az számukra ez egy vérlázító, kifejezetten bosszús, kellemetlen dolog, és összezárnak az ilyen jellegű megnyilvánulásokkal szemben. Magyarul a táborlogika működik, de ezt csak egy példát említettem. Van olyan emléked, ahol azt gondoltad, vagy te is azt érezted, hogy rendben, folytatom, de lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb módja? Nem hiszem, hogy kontraproduktív lenne kivonulni az utcára, kiállni az elveinkért, kiállni az értékeinkért, kiállni az érdekeink mentén. Még akkor is, hogyha a rendszer egyébként tudja, hogy ti ki fogtok menni, és nagyon hangosak lesztek, és számít erre, és betervezi, és odaküldi a médiáját, beemeli a hétköznapi diskurzusba azt, hogy bezzeg ott vannak, és hőbörögnek. És ha nincsenek ott, akkor az majd lebontja a rendszert. Nem, majd azt fogja lebontani. Ne tegyünk úgy, mintha nem lennének különböző tiltakozási formák, és ez csak egy, én csak azt mondom, hogy akár stílusban, akár a különböző tiltakozási eszközökben azért még vannak lehetőségek. 2006-ban egy óriási nemzetgyalázat és egy óriási társadalmi felforgadás zajlott a Gyurcsány főkönyv hamisítása, a választási csalása ellen. Az emberek kimentek az utcára. Heteken, hónapokon keresztül kint anyáztak az utcán. Ez erősítette a Gyurcsányféle hatalmat? Ettől legitimebb lett Gyurcsány? Mondjuk, hogy tervezték, mondjuk, hogy betervezték, mondjuk, hogy gúnyolódtak rajtuk a heti hetesben, bokorhugyozók. És akkor ettől illegitim lett a tiltakozás? És akkor így a Gyurcsány legitimitást nyert? Megerősödött a kormányzásában? Vagy a vezetői képességeiben? Én nem hiszem. Hát 2006-ban annak a elégedetlenségnek volt egy nemzeti radikális élcsapata. És ebből 2010-re lett egy nemzeti radikális országfoglalás. Lett belőle egy fülke ellen forradalom. Most mi ennek a tiltakozásnak, ennek a polgári ellenállás nevet adtuk, mert meggyőződésünk az, hogy ez a rendszer, ez alapvetően a polgári társadalmat üldözi, és a feudalizmust restaurálja. Tehát ezzel a rendszerrel fundamentálisan a polgári társadalom feudalizmus tengelyen lehet szembe helyezkedni, szembe feszülni. És ezért mi a lényegénél támadjuk ezt a rendszert, a feudális önkény rendszer ellen tiltakozunk, és a polgári társadalomért, azért, amit Orbán Viktor hirdetett, aztán elcsalt, aztán pedig gyakorlatilag most már másfél évtizede ellene vezeti az országot. Az országot hát tulajdonképpen orosz mintára, gyakorlatilag egy orosz ütköző állammá, egy másik fehér Oroszországgá akarja legyalázni. És ezt meg kell akadályozni. Az a helyzet, hogy én nem tüntetnék, hogyha lenne más választásom. Sajnos nincs hova hátrálni. Az ország nyugati szövetségből való kivezetése és kelethez csatolása van napirenden. Jövő ilyenkor talán már késő lesz. Azért hirdetünk polgári ellenállást, mert felelősek vagyunk a hazánkért, és mert nem akarjuk elhagyni a hazánkat, mert félünk a társadalmi katasztrófától, ami Magyarországnak a nyugati szövetségből való kivezetését sem okozna, és ez a társadalmi katasztrófa, ez azzal fenyeget minket, hogy egyrészt tönkre megyünk, a hazánk tönkre megy, el kell hagynunk az országot, és fehér migránsok lehetünk valahol Nyugat-Európában. Hát én nem akarom magamnak ezt a sorsot. Nem akarom a gyerekemnek ezt a sorsot. Ezért harcolni fogok az ország megmentéséért, és aki ebben a harcban velem tart, az holnap este 6-kor ott lesz a Kossuth téren. És büszkévé tesz, hogy 23 felszólaló, művészek, véleményformálók, újságírók föl fognak szólalni, és kifejezésre fogják juttatni, hogy itt van a vörös vonal, és ezt a vörös vonalat nem engedjük átlépni. Nem engedjük büntetlenül átlépni. Mert minden vörös vonal átlépésével egy újabb és újabb mérföldet teszünk Minszk felé. És nem tudjuk, hogy hány vörös vonal van még hátra, de nem nagyon sok. Nem nagyon sok. És nem szeretnénk kivárni azt a pontot, hogy már késő legyen. Említetted ezt a civil kontrollt, amit értem, hogy most az éppen regnáló hatalommal szemben, és a jövőbeli hatalommal szemben bárki is legyen, az, ezt fenntartanátok. Hogyan látod egyébként azt, hogy ez egy, tehát milyen, anélkül, hogy természetesen olyan dolgokat megosztanál, amit mondjuk inkább a holnapi tüntetésen szeretnél, de tudsz esetleg egy-két olyan példát mondani, ami működőképes lehet a jövőben, és ezt a kontrollt képes kifejezni, hiszen azért a civil társadalomnak a tüntetésen kívül kevés, tehát az egyéneknek kevés eszköze van, nyilván közösségben lehet másképp működni és másképp cselekedni. Milyen formákat látsz, ami működőképes? Tehát a mostani hatalom regulázására, és akkor még a jövőbelire egy kicsit kitérnék, mert ehhez kapcsolódóan van egy kérdésem. Hát én azt gondolom, hogy egy tüntetés itt már nem ér semmit. Jövő tavaszig egyetlen tüntetésről sem mehet úgy haza senki, hogy azt érezze, hogy bármit is elintézett. Itt addig kell jelen lenni az utcán, és addig kell demonstrálni, amíg a Fidesz a hazánkat vissza nem adja. Az offshore számlákra kimentett közvagyon már úgy is elveszett, de az országot akkor is vissza kell kapnunk. És itt nincsen alku. És már nem arról szól a demonstráció, hogy jaj, legyenek szívesek, hagyják békén a egészségügyi dolgozókat, ne kössék röghöz őket, vagy hogy a fizessék meg a tanárokat, vagy hogy jaj, legyenek szívesek, ne üldözzék el az egyetemeket. Rég túl jár a politika ezen. És mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy nincs velük alkú. Takarodjanak. Nincs egyéb mondás. Nincs is egyéb legitim mondás. És ebből a mondásból kell egy hosszú egyéves kampányt szervezni. Kint kell lenni az utcán, mert a jelenlét az utcán üzen. Üzen fölfelé és üzen lefelé. Fölfelé azt üzeni, hogy a következménytelenség korának vége. Lefelé pedig azt üzeni, hogy Magyarország sorsa így nem mehet tovább. Amikor 2006-ban az elégedetlen magyarok megszállták az utcákat, az üzent az egész magyarságnak, azt üzente, hogy Magyarország a közrend felbomlása felé halad, és ha nem követi le az elit a nép akaratot, akkor itt csúnya világ jön az elitre. Ezt üzente. És lett belőle egy nemzeti radikális országfoglalás. Most azt kell üzenni, hogy elég az illiberalizmusból, elég a keleti szövetségből, elég a despotikus tendenciákból, elég az identitás szédelgésből és a nemzetgyalázatból, hogy a magyarság vissza akar térni a nyugatos társadalomfejlődésnek a medrébe, és a polgári ellenállás arra szolgál, hogy ezt elvégezze, ha máshogy nem visszakényszerítse a magyar történelmet abba a mederbe, ahova Szent István és Géza fejedelem rendelte. Most szűk egy évre tudtok tervezni a választásokig, de hát ezek olyan dolgok, amik értelemszerűen ideális esetben hosszabb távon, sőt mindig jelen vannak egy civil, demokratikus társadalomban, egy polgári társadalomban. Amennyiben is, ugye most csak abból indulunk ki, hogy milyen mérések vannak, hogyan áll a Fidesz és a legnagyobb kihívónak, a Tiszának a versenye. Azért vannak ilyen kritikus hangok, akik például attól tartanak, hogyha mondjuk a Tisza kerülne esetleg kormányra, Magyar Péter személyiségéből indulnak ki, úgyhogy attól tartanak, hogy egy fej cserélődne egy rendszernek a tetején. Hogy látod, az egyébként nagyon összetett szavazótábor, ami ott van, ez torzítható-e abba az irányba, és követnék-e esetleg így Magyar Pétert, vagy az a civil mentalitás, vagy az a polgári mentalitás, amit ti is próbáltok, meg ezt a hozzáállást próbáljátok meghonosítani. Milyen kontrollok lehetségesek? Egyáltalán létrejöhet-e egy ilyen állapot, illetve és a másik része az, hogy ez a kontroll mennyire lehet stabil hosszú távon? Ez a következő egy év, ez csak a próbajárata, a kísérleti folyamata a civil kontroll megteremtésének. Ha a következő egy évben ez sikeres lesz, és az illiberális elit eltakarodik, ennek az erőtérnek, ennek a közegnek a felhőben, amelyik fel tud gerjedni, és kontrollt, nyomást tud gyakorolni a hatalomra, ennek fenn kell maradnia. Bármilyen rendszerrel szemben. Mert a jó politikus és a rossz politikus között nem az a különbség, hogy a jó politikusnak a jelleme az igaz és egyenes és tiszta, a rossz politikusé meg csalárd és hazug és gonosz. A különbség az, hogy a jó politikus attól jó politikus, hogy elterül fölötte egy kényszerítő tömeg, amelyik abban a mederben tartja, a rossz az meg azért rossz, mert nincs fölötte semmi kontroll, és azt tesz, amit akar. És az egész ország, meg az egész közvagyon, meg az egész, a Magyarország egész történelme, az az ő egójának van kiszolgáltatva. Ez a döntő különbség. A politikusainkat mi tettük olyannal, amilyenek? A magyar társadalom felelős azért, amit az elitje megtett vele az elmúlt 35 évben. Ha a magyar társadalom nem tanul meg kiállni magáért, akkor a következő rendszerváltás sem lesz különböző, mint az előző kettő. A 90-es rendszerváltás meg a 10-es rendszerváltás azért volt olyan, amilyen, mert a magyar társadalom a politikusoktól várta a megoldásokat. A magyar társadalomnak fel kell nőnie a saját sors kérdéseihez, az az iránti felelősséget ki kell magában növesztenie, és ezzel a felelősséggel igenis kezébe kell vennie a politikát. Ez máshogy nem fog menni. Azért kérdeztem a Tisza szavazótáborára még, mert azért a politikai, ebből a szempontból realitás az, hogy mivel azért tényleg egy nagyon összetett szavazótáborról van szó, a baloldalról is érkeztek oda, a liberális szavazók is vannak ott, polgári, jobboldalról érkezett, Fideszről régen levelt szavazók is vannak egyébként ebben a közegben, hogy teljesen logikus lenne az, hogy ha bármelyik csoportot valamilyen sérelem érne egy jövőbeli kormányban, akkor az ugye eltávolodna a párttól, és nem tudnánk jövőbeli támogatni. Értem én ezt a civil kontrollt, de hogy ha egyébként a társadalom is már megtanult valamit, ti ezt segíteni próbáljátok, vagy valamilyen civil mozgalomban, vagy akár pártos mozgalomban is el tudjátok képzelni, mondjuk 2026 után? Nem tudjuk elképzelni. Az biztos, hogy a polgári ellenállás nem fog politikai párttá formálódni. Nem. Épp ellenkezőleg. Hát ha ez megtörténne, a sorsunk ugyanaz lenne, mint az összes többi. valamennyi ilyen mozgalom nagyon tisztán indult, mélyről, a társadalomból, és aztán megkötötte a maga Machiavelli alkuját, belépett a politikába, és hagyta, hogy a politikai osztály önmagához rontsa. Ezt rengeteg stációban néztük végig, ezt a kárhozati rituálét. Végignéztük az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, meg annyi példabeszéden keresztül. Eszünk ágában sincs a saját szavahihetőségünkkel, a saját erkölcsi integritásunkkal fizetni a hatalomért. Főleg azért, mert nem akarunk hatalmat. Egy olyan országot akarunk, ahol a hatalom leváltható, ahol a hatalom kontrollálható, ahol a népakarat teljesül, ahol nyugatos kulturális normák érvényesülnek. Egy olyan elitet akarunk végre, amelyik nem szabadság ellenes, nem tudomány ellenes, nem kultúra ellenes, és nem értelmiség ellenes. Egy olyan Magyarországot szeretnénk, ami képes arra, hogy az otthona legyen az összes magyarnak, és ne kelljen a magyarság felének nem elég jó magyarnak, vagy nem elég jó európainak éreznie magát. Most a pártokra is kitértél, és engem is egyébként is érdekelt volna az értékelésed, a véleményed. Most ugye a DK-ban is azért komoly változások zajlottak. Gyurcsány Ferenc most el is köszönt pár nappal ezelőtt, tényleg a politikától, nem csak a közleményekből értesültünk róla. És hát a Momentumban is egy komoly változás volt, kijelentették, hogy nem fognak indulni a 26-os választásokon, illetve amit, ahogy a kontroll.hu értesült, egy fegyelmi eljárást is kezdeményeztek Fekete Győr Andrással szemben, mert hogy a nyilvánosság előtt kérte azt, hogy a párt ne induljon a jövőben, majd mert egy sajátos történet, hogy egyébként meg is szavazták ezt, a többség az végül ezzel tartott, de ezért fegyelmet indítottak vele szemben. Most azzal együtt, hogy ezt is értékelt kérlek, de hogy mégiscsak van egy mozgás, hogy egy 2-4%-ra mért párt úgy döntött, hogy nem indul a választásokon, hogy ne rontsa a kormányváltásnak az esélyét. Ez maga alá temetheti-e a többi kis pártot is, mármint abban, hogy megint csak egy civil társadalmi nyomás helyeződjön ezekre a pártokra, miközben elméleteket egy demokráciába, egy demokratikus értékrend szerint érvényesülni kell, tehát hagyni kellene, hogy ők is érvényesüljenek a választásokon. És ez egy demokrácia. Ezért kérdezem? Hogyha ez egy demokrácia lenne, akkor az nem lenne egy demokratikus deficit, hogy ők elinduljanak. De mivel Orbán Viktor úgy rendezte be ezt a rendszert, olyan választási törvényt hozott, hogy egy a tábor, egy a zászló alapon lehessen országot foglalni, ezért egy a tábor, egy a zászló alapon lehet őt leváltani is, vagy kihívni is. Ezért taktikailag ehhez kell alkalmazkodni. És igen, azt gondolom, hogy a Momentum az egy helyes döntést hozott akkor, amikor úgy döntött, hogy ők hátralépnek, nem állnak az útjába a rendszerváltásnak, és ha lesz egy rendszerváltás, és már a Gyurcsánynak a halálos csókja nem látszik a nyakukon, hogy kiszívta a Gyurcsány, hanem az már szépen elmúlt, fölszívódott a véraláfutás, akkor majd kiállnak és azt mondják, hogy mi vagyunk a liberálisok, és akkor mi szeretnénk egy liberális alternatívát kínálni. Ez egy lehetőség. Ami meg a DK-t illeti, én azt gondolom, hogy ilyen, hogy DK nincs. Nincs. Az ő szavazóik a Orbán rendszer legmegátalkodottabb ellenlábasai. Hát elsőként ők lettek tiszások. Aki ma annyira szerelmes Dobrev Klárába, hogy ezért aztán a Tiszára szavaz, amelyik egy nagyon erős, egy nagyon kemény küzdelemre készül a bejutási küszöbbel. Orbán Viktor bizonyára segítséget fog nyújtani a bejutási küszöb leszállításával, és akkor ilyen módon a bejutási küszöb, ha eléggé nagy ütemben zuhan, még utolérheti a DK-t, tehát ez még lehetséges, de valójában a DK-nak már nincsen kreditje, a DK-nak már nincsen felhatalmazása, a DK a probléma része, sőt, a probléma gyökérzete. Én azt hiszem, hogy mostanra ez már átment. Én azt hiszem, hogy mostanra az ellenzéki közvélemény már nem Dobrev Klárától várja a megoldást. Sőt, már az igazság az, hogy Dobrev Klára legjobban azt tenné, hogyha hátralépne a politikától. Már csak az a kérdés, hogy apró piroska, az vajon le tud-e mondani az országról. Most, hogy már igazából esélye sincs arra, hogy valaha újra kormányra kerüljenek, el kéne ezt a dolgot engedni. El kéne engedni. Nem kéne az utolsó töltényig védelmezni a saját vélt párt érdekeiket, és ezzel az Orbán rendszert. Ugye itt most, amiről beszélünk, ez azt is jelenti, hogy nagyon sok választó egyfajta szabad gyökként mozog most a Fidesszel szemben. Értem, hogy a Tiszának van egy lehetősége, hogy őket mondjuk összegyűjtse, de ez lehet, hogy csak időszakos. És hát ugye a magyar társadalom, és nem csak a magyar társadalom, általában a legtöbb nyugati társadalomra, ez egy emberi természetű dolog, azért a változástól nagyon sokan tartanak, földindulásszerű változásoktól. Mit gondolsz, mire figyeljen az az ember, aki egyébként aggódik azzal kapcsolatban, hogy itt mi minden történhet a következő egy évben, vagy esetleg a választás követő egy évben, mi az, ami mindenféleképpen vagy megnyugtató lakhat, vagy csak el kell fogadni, hogy ez történik? Szerintem az fél a változástól, a kiköszöni el van. Szóval a magyar társadalomra ez már nem igaz. 6. éve nincsen GDP növekedés Magyarországon. Orbán Viktornak adva volt a kapitalizmus történetének a legszárnyalóbb konjunktúrája. Dögivel áramlott az uniós pénz Magyarországra, és Orbán Viktor ebből egy összeszerelő üzemet, meg egy nagy birtokrendszert rakott össze. Magyarországnak nincs reál gazdasága, nincs tényleges gazdasági ereje. És most, hogy eljöttek a rossz idők, a magyarok azt látják, hogy a Matolcsiklán kirámolta a Nemzeti Bankot, az unortodox gazdaságpolitika következménye, a pusztító infláció, amit ők szenvednek meg, miközben a hűbéres oligarchia az meg magánrepülőkkel röpköd, meg jaktozik, meg 120 millió forintos táskákkal vereti. Ebben a helyzetben a magyarok féljenek a változástól. Annak van vége, hogy a magyarok a változástól féltek. 22 tavaszán a magyarok még a változástól féltek. A helyzet az, hogy ma már nem. Ma már a magyarok a változatlanságtól félnek. És a változásban bíznak. És persze Orbán Viktor kezét, lábát töri, hogy a magyarok féljenek a változástól, csak ehhez a jelen való körülményeket kéne elviselhetőbbé tenni. Hát ez nem nagyon megy. Ehhez nincsenek források, és ötletek sincsenek. Nincs meg a narratíva. Nincs meg a pillanat. Nincs meg a pillanat. Ezért aztán mást se tehetnek, mint az ellenzéki közgondolkodás pillanatát próbálják eloszlatni. Na ez az, amit nem szabad hagyni nekik. Nem szabad visszaadni nekik a pillanatot. Nem szabad hagyni, hogy ők manipulálják a pillanatot. A pillanatot el kell ragadni, a pillanatot diktálni kell, mert ebből a pillanatból lehet egy olyan társadalmi mozgást, egy olyan társadalmi erőt generálni, amelynek a nyomán a magyarok megérezhetik azt, hogy a tiltakozásuk energiája az rendszerbontó tényező, az politikának diktálni képes tényező. Hát ez egyébként, mondom, tőlünk nyugat, ez Franciaországban egy napi élmény. Ezzel a társadalom egészen tisztában van, hogy joga van, és hogy ereje van, és hogy hatása van, és hogy hatalma van. Itt ez nem teremtődött meg, mert ahányszor a magyarok ezt megpróbálták, a rettenetes politikai és történelmi viszonyok közt mindig leverték őket fegyveres erővel, és általában orosz befolyás révén, orosz katonai erővel. Most az a feladat, hogy megtanulja a társadalom, alapvetően a társadalom tanulja meg a polgári normákat, és majd a politika eltanulja a társadalomtól. Tehát a politika magától nem lesz polgári. A polgárság kell, hogy azzá tegyen. Világos, de akkor ez azt így, tehát ha úgy vesszük, azért az emberi természet mindenki kényelmes a maga módján. És ezért is mondtam, hogy a változástól is talán sokan félhetnek. Viszont ugye ott van a kényszer, ami egy ponton jelentkezik. Be lehet csukni az ajtót, a házunk előtt hömpölygő politikai mindenféle szennyvíz elől, de egy ponton lehet, hogy már az ablakot is be kellene csukni, mert már addig emelkedik ugye ez a vízszint. Engem az érdekelne, és egy nézői kérdés is ehhez kapcsolódik, amit egyébként kaptunk, és ezért is külön köszönet, hogy ennyire interaktív ez a közvetítés. Nagyon szépen köszönjük, hogy hozzánk kapcsolódik és beküldték, hogy mit gondolsz, hogy ezek az emberi tényezők, hogy van egy kényelem, van egy félelem, van egy tanulási kényszer, ez nem abba az irányba vissza, hogy az emberek mégsem tartanak mondjuk feltétlenül veletek, vagy ezekkel a civil mozgalmak, és kifullad a történet. Hát, tartasz ettől? Tartson tőle az a magyar ember, aki a Kárpát-medencében akarja leélni az életét, aki nem akar az Eurázsiai Unióhoz tartozni. Gyáva népnek nincs hazája. És ha a magyarok nem állnak ki magukért, ha a magyarok nem érvényesítik a saját értékeiket és érdekeiket, senki nem fogja helyettük. Akkor Magyarország elveszett. És akkor a magyarok azok kereshetnek maguknak egy diaszpórát valahol Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Akkor ez az opció. És a történelem istene egy könycseppet nem fog elmorzsolni értük. Az a helyzet, hogy mi nagy kiváltságban vagyunk. 1100 éve vagyunk itt a Kárpát-medencében, és 1000 éve van államiságunk. Nagyon kevés nép van, amelyik képes volt arra, hogy a saját államát megőrizze egy évezreden keresztül. Mi nem tudjuk értékelni azt, amink van. Nem tudjuk megvédeni azt, amink van. És ezért aztán elrabolják, ezért aztán kifosztják, ezért aztán elseftelik, ezért aztán keletre hurcolják. Hogyha nem tanuljuk meg, hogy meg kell védenünk azt, ami a miénk, nem csak az országunkat, nem csak a szabadságunkat, hanem a jogunkat a jövőhöz, a jogunkat a nyugatos társadalmi fejlődéshez, akkor Magyarország elveszett. Akkor a magyar társadalom, az annak fel is út, le is út. Tartok-e attól, hogy az emberek kényelmesek lesznek és hazamennek? Hát az a helyzet, hogy ez a kényelem, ez egy illúzió. Meddig fog tartani? Amikor Magyarország kizuhan a nyugati szövetségből, és az összes Magyarországon lévő ingatlan értéke a 40%-ára zuhan be, akkor majd megvigasztalja a magyarokat a tévéműsor? Akkor majd a magyarok a másik oldalukra fordulnak, és horkolnak tovább? Vagy akkor majd kimennek az utcára, de akkor már késő lesz. Ez egy nemzethalál vízió nagyjából, amiről beszélsz, de annyiban kapcsolódik hozzá, hogy tehát ez a társadalmi folyamat, amit most leírtál, nézzük meg Venezuelát. Spanyol ajkú ország, amint egy rezsim alá került, ami kifejezetten elnyomó természetűvé vált, milliók vándoroltak el egyébként ebből az országból, és rendszeresek az utcai zavargások. Ott van Oroszország esete, egy elnyomó rendszer, ahonnan az értelmiség vándorolt egyébként nyugatra és más országokba. Ukrajnából nyilván a háborús nyomás miatt is, de milliók hagyták el ezt a térséget, és emiatt ugye a gazdaságuk is veszélyeztetve van, tehát hogy az életkörülmények is hosszabb távon, tehát nem csak az emberek és a személyek kerülnek, vagy hagyják el az országot, hanem egyúttal a pénz, a tudás és a kultúra is kijár. áramlik. Eléggé erős képekkel éltél, de ha jól értem, akkor nagyjából erre gondoltál. Hát erről van szó, pontosan erről van szó. Magyarországnak a nyugati szövetségből való kivezetése van napirenden. Meg kell nézni az origót. Meg kell nézni a tényeket. Meg lehet nézni a Mandinert, a pesti srácokat. Hogy kerül oda az orosz propaganda? Hogy kerül az orosz hírek egy az egybe az origóra? És mi a funkciója ennek, ha nem a magyar társadalom átformálása, ami félig meddig már sikerült is, ruszofillá formálása? És vajon mi a funkciója a magyar társadalom ruszofillá formálásának, ha nem az, hogy a magyar államiság keletre való kiszervezése legitim legyen itthon? Mi más? Teljesen nyilvánvaló, látjuk a lépéseit a fehér orosz politikai fordulatnak. Minden lépés Minszkbe vezet. Most elhalasztottak egy lépést. Most örüljünk. Most köszönjük meg. Köszönjük Kocsis Máté, hogy őszi nagy takarítást rendel el a tavaszi helyett. Pontosan látjuk, hogy az minden vörös vonal átlépése egy-egy mérföld Minszk felé. És ha a magyarok nem fekszenek keresztbe ennek a folyamatnak, akkor ez a rezsim, ez az uralom, ez Minszkig megy. Ez a folyamat zajlik. Attól, hogy a magyarok azzal hülyítik magukat, hogy majd lesz valahogy, hogy majd biztos megoldódik a probléma, így vagy úgy, hogy majd jön egy másik politikus, és akkor az a politikus majd megoldja, egy jobb politikus, az majd megoldja, ez nem fog megvalósulni. Ahogyan Gyurcsány Ferenc okozta csődöt, Orbán Viktor nem megoldotta, hanem ráélősködve elmélyítette, és kiterjesztette, csak ezt lehet várni, amíg a magyarok nem vállalnak felelősséget önmagukért. Ez a fontos. Most akkor ennek a holnapi tüntetés az csak a zászló bontása. A holnapi tüntetés csak arról szól, hogy a polgárság érezze meg a saját erejét, és ezzel az erővel a jövőben élni tudjon. Aztán ezt az erőt csatornázni kell. Ebből az erőből a rendszerváltás aranytartalékát kell megformálni, és ez az erő egy gravitáló erő kell, hogy legyen, ami nyugat felé rántja, mint egy visszarántja a kárhozat útjáról Magyarországot. Érkezett még egy nézői kérdés, és szerintem ez egy kicsit kapcsolódik, és nem is kicsit, komolyan kapcsolódik ehhez, hogy mit gondolsz egyébként a magyar értelmiségnek, mik voltak azok a pontok, ahol beavatkozhatott volna, és mekkora a felelőssége abban, hogy ilyen gazdaság és politikai állapotban van ez az ország. Mert hogyha abból indulunk ki, hogy nyilván egyszerű közembernek is tanulnia kell, akkor valószínűleg a kulturális, politikai elitnek és gazdasági elitnek is, mert a rendszeren kívüli, vagy azzal kritikus elitnek is valószínűleg lehet ebben felelősséget. Mit gondolsz erről? Hát azt, hogy a hazai értelmiség az messze menőkig felelős azért az ország elveszejtésért, ami itt Magyarországon lezajlott. A hazai értelmiség a politika lakájává, szolgáló lányává szegődött. Ahelyett, hogy diktált volna a politikának, kiszolgálta a politikát. Ebből lett elég. Az értelmiségnek teljesen új szerepet, új szerepfelfogást, új szellemet kell kapnia. Az értelmiségnek elvárásokat, referenciákat, követeléseket kell megfogalmazni, és igenis a társadalommal erős szövetségben kell tudnia kikényszeríteni. Az értelmiség a társadalom első vonala. Az írástudók a legfőbb felelősei a társadalmi nyomásgyakorlásnak, a társadalmi mozgásnak, és a hazai írástudók ezt feladták. Feladták, vagy nem vették észre, hogy mi történik? Hát, azt én nem merem kijelenteni, hogy ez sosem volt úgy. a nyugat nemzedékei még tisztában voltak ezzel a fajta felelősségükkel. Talán a Kádár rendszerben fordult a kocka. Akárhogy is, a hazai értelmiség cserben hagyta a polgárságot, cserben hagyta a társadalmat, és az elit mellé állt. És nem az elit elé, mondván, hogy most figyeljen az elit, hogy merre van az agra, hanem be az elit mögé. És várta az elittől, hogy mutassa az elit az utat, és az értelmiség meg majd elmagyarázza, majd visszhangozza, majd kifejezésre juttatja, és elmondja az embereknek. Nem csoda, hogy az embereknek a hite és a bizalma megrendült az értelmiségben, mert az a benyomásuk született, hogy az értelmiség nem őket képviseli, nem hozzájuk tartozik, hanem az elithez. Miközben nekik próbálja elmagyarázni, hogy milyen fontos munkát végez épp a politikai elit az ő érdekükben. Világos. Még a holnapi tüntetéssel kapcsolatban szeretném egy praktikus kérdést, csak hogy mivel tudnak titeket támogatni a legjobban, hogy hogyan, mit szeretnétek, akik titeket valamilyen formában, akár a jelenlétükkel, akár anyagi, akár bármiféle munka szempontjából, amit felajánlanak, mire számítotok? Nagyon köszönjük a támogatást. A Tudatos Választókért Alapítvány számlaszámán lehet minket támogatni. Ezen kívül a polgári ellenállásnak a Donabli felületén keresztül lehet minket támogatni, illetve a helyszínen lesznek aktivistáink, akik adománygyűjtő dobozt fognak körbehordani. És minden adományt nagyon köszönünk, mert nem áll szándékunkban a holnapi demonstrációt egy elszigetelt és önmagában lévő élményé formálni. Mi ebből rendszert akarunk. Mi nem akarjuk ezt egy olyan élménynek betudni, ami után azt mondjuk az embereknek, hogy kedves emberek, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy csupa jó élményt visztek magatokkal haza, rendezett sorokban és fegyelmezetten menjetek szépen haza, és a itt készült fotókat osszátok meg a barátaitokkal. Nagyon reméljük, hogy ez az élmény, ez mindannyiunkkal ott megmarad, mert hogy nagyszerű volt, és jó volt itt együtt, és sokan voltunk. Hát, aki így megy haza egy tüntetésről, az azt az energiát, ami ott azon a tüntetésen jelen van, azt hagyja eloszlani. Hagyja szétoszlani. Ezt az energiát nem eloszlatni kell, ezt az energiát koncentrálni kell, és nagy erővel nekivezetni a hatalomnak, hogy a hatalom megérezze a saját bőrén az emberek akaratát, az emberek erejét. Enélkül nem megy, enélkül nincs polgári társadalom, és enélkül nincsen változás. Mennyire kövessenek abból a szempontból titeket, és ez még az alaptémákhoz kapcsolódik, és aztán valahol le kell zárnunk ezt a beszélgetést, mert hogy végülis ti irányt is akartok mutatni, de azért nagyon sok vélemény van, és mindenki egy kicsit másképp képzeli azt, hogy hogyan fejezze ki a politikai akaratát, milyen országot szeretne, hogyan szeretné ezt megélni. Hogy látod, mennyire fér meg az, hogy titeket követ, és mennyire fér meg az, hogyha esetleg más politikai mozgalmakkal együtt is mozognak ezek a személyek, akik titeket támogatnak? Hát mivel, hogy mi nem vagyunk politikai párt, ezért aztán 100%-osan összefér. Mi egy népfront vagyunk. Egy társadalmi szervezet, vagy egy társadalmi ellenállás, és ennél fogva minden olyan erővel készen állunk a párbeszédre, amelyik a rendszerváltásban érdekelt. Mi a társadalom, a közösség, az emberek közösségének a megszervezéséért vagyunk. Azért, hogy az emberek önmaguk erejére ébredjenek. Ennek szüksége van egy élesztőre, egy gyújtósra. Valamire, ami ezt a tüzet meggyújtja. És azt hiszem, hogy a szalma már eléggé száraz, hogy egy szikra elég legyen. Világos. Puzsér Robert, nagyon szépen köszönjük.